Een frisse mix van Kazeko, jazz en funk van onze eigen Ronald Snijders. Energiek, speels en vol karakter. Dit was dus Fusionize. We gaan straks luisteren naar You Only Live Twice uit 1967 van zangeres Nancy Sinatra. Ja, een Amerikaanse zangeres met een iconische jaren 60 sound. John Barry heeft het gecomponeerd. Tekst is van Leslie Bricusse. Ja, dus een iconische Bond sound gezongen door Nancy Sinatra, de dochter van. Mysterieus, elegant en nog altijd onweerstaanbaar. Ze heeft een hele mooie, zware, lage stem. Dan gaan we naar een andere zangeres, Nina Simone. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Uit 1967, ook alweer. Ja, een pianiste, zangeres en burgerrechten-icoon. De componist van het nummer is Billy Taylor. En de tekst is van Dick Dallas. Het is een tijdloze klassieker van Nina Simone. Een nummer dat vrijheid, kracht en emotie in elke noot draagt. Dan gaan we naar 2019. What to Do van Florian Wempe. Hij is een Nederlandse tenorsaxofonist met internationale allure. Florian Wempe levert pure, moderne hardbop met een sterke drive. En het nummer heet What to Do. Pitchpine Project featuring Randy Brecker uit 2023. Volgens mij is dit wel wat ouder, maar misschien opnieuw uitgebracht. Het nummer heet Flores. Het project is van Udo Pannekeet, een van de meest veelzijdige bassisten van Nederland. En Randy Brecker, ja, zijn legendarische Amerikaanse trompetist. Het nummer is melodieus, warm en verfijnd. En zij brengen samen een compositie die ademt en vertelt. Flores. En we beginnen zo met het nummer Dynamo van Milton Moras Jr. en Gerald Albright en Tony Saunders. Drie grootheden uit de smooth jazz bundelen hun krachten. Een track die precies doet wat de titel belooft. Vonken geven. Hier is Dynamo. Thank you. Thank you. it feel to be free? I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be stuck. Just You Only Live Twice van Nancy Sinatra. Laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting komt van Miles Sanko. Is It Love? Het is een Britse Ghanese soulzanger met een moderne retro sound. Ja, Miles blijft een meester in sfeer en emotie. Dan is I Embrace You van Anna Pauline. Zij zingt het onder andere titel Jack om van naar Dick. Ik hoop dat ik het goed uit heb gesproken. Het is een liedje wat ik heb geschreven. Ik omarm je. En er zijn 9 verschillende talen. Is het uitgebracht nummer. Ik heb de zangeressen gevraagd. En ze hebben het allemaal in hun eigen taal vertolkt. En natuurlijk is dat ontzettend mooi. Dat je dan met zoveel zangeressen een mooie cd kunt maken. Zij is Zweedse jazzvocaliste en daar gaan we straks ook naar luisteren. Anna Pauline. Dan gaan we naar Denemarken. Pacific heet het nummer uit 2006 van de Benson Brotherhood. Deense jazzfunkband rond pianist Nikolai Benson. We hebben hem jaren geleden ontmoet in het Cultuurhuis in Borne. Dat was waanzinnig, want het was een hele grote, beroemde Deense jazzfunkband. En die stond daar gewoon in het Cultuurhuis. Een zonnige open jazzfunk vibe die je meeneemt naar de kust. Dan hebben we Johannes Tona met Miss Funk. Een Ethiopisch-Amerikaanse bassist, bekend om groove-georiënteerde fusion. Dus groove met pit. Hij brengt een funky energieke track die meteen in beweging zet. Wij hebben hem ontmoet op de Dave Cost Jazz Cruise in 2022. En we beginnen zo met In the Days of Our Love, Sisters of Jazz. En dan hoor je ook zangeres weer, Anna Pauline, die ook dat nummer van mij zingt in haar eigen taal. Het is een Scandinavische all-female jazzformatie die vergeet een vrouwelijke componiste eert. De componiste is Mary Lou Williams. Warm, stijlvol en prachtige zongen. Een ode aan vrouwelijke jazzgeschiedenis. Daar gaan we zo naar luisteren. Sisters of Jazz. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. I wish you could know the thousand ways I see your face in the amber, missing you so, and all the things we used to do in the day of our love. I turn a corner in my mind, and there you are, you're here. Deep down I'd rather not forget. Still it haunts me, and I smile at the days of our love. Thank you.

jag ser på dig är du ej olik, och när du ser på mig är jag ej udda. När jag ser på oss ser jag en spegelbild. Tillsammans är, då kan vi prata. När vi öppna är, då kan vi lära att allt det som vi ser är som en spegelbild. Ibland är det svårt, till och med otäckt, då mina tankar är ej lik dina. Men välkommen är du, välkommen är jag. Jag håller om dig, jag ger dig värme. Låt oss nu tillsammans sträva. Speglar sig i dina ögon, och ditt liv det bär så mycket sorger. Men det finns en väg där du ej måste fly. När vi tillsammans är, då kan vi prata. Och när vi öppnar, då kan vi lära att allt det som vi ser är som en spegelbild. Ibland är det svårt, till och med otäckt, då mina tankar är ej lik dina. Välkommen är du, välkommen är jag. Jag håller om dig, jag ger dig värme. Låt oss nu tillsammans sträva. Låt oss dela allt. fire. Trying to find a little peace of mind. Every promise, every liar. Left a shadow on the other side. What am I fighting for?